Quan estic amb els altres, em noten diferent i pensen que és perquè el seu jo davant canvio. ¡Qué situación!